Gdyby ktoś miał wątpliwości, to są największe przeboje zespołu o nazwie tutaj Hungaryści, proszę uciszyć uszy albo wyjść do innego pokoju, będę czytał po węgiersku. Tistona Silfeli. No, jest to płyta składankowa, rzeczywiście zawierająca utwory, które już wcześniej na innych płytach się ukazały. I jest to ostatnie dziecko zespołu Tistona Silfeli. I nosi nazwę 10. Nie wiadomo dlaczego, ale bo na przykład utworów jest 16. Ale artystów nie należy pytać o intencje. Oni widzą świat zupełnie inaczej niż taki przeciętny, normalny człowiek jak dr Wilczur. Ale nie, dr Wilczur nie jest człowiekiem, dr Wilczur jest aniołem. No w każdym razie zespół Tistona Silfeli odkładamy sobie tutaj na kubkę. Można sprawdzić na skromnej drobnej, jak to się wszystko pisze, bo to zespół z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. Na szczęście są z nami nienormalni ludzie, tacy jak na przykład stała słuchaczka Basia, która napisała: podobają mi się ci Węgrzy, a już się bałam, że poza początkiem nic w dzisiejszej strefie mi się nie spodoba. Na szczęście nie wszyscy nas lubią, bo jak wszyscy kogoś lubią, to zaczyna być podejrzane. Michał nawet z imienia i nazwiska podpisany napisał: żenada, żenada. Na szczęście mam klawisz wyłącz. No, to prawda. Nie wszyscy nas lubią. Ja bym to w ogóle wywaliła. Albo puściła we środę. O 23.30. No, całkiem prawie, że się załapaliśmy. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335. A no właśnie, o smykowcach nie należy zapominać, bo oni tracą pieniądze, fortunę, żeby skontaktować się ze strefą. Nawet czasami pisząc zupełnie poczciwe smyki. Gdzie to było? Mamut jest z tobą, doktorze. Mam nadzieję, że mamut to pseudonim piszącego, a nie na przykład, że prehistoria albo starość jest z tobą, doktorze Wilczusze. W trasie z Poznania do Wrocławia. Nie zgodzę się. Akurat trasa z Wrocławia, trasa do Wrocławia jest nie do Poznania teraz. Dwupasmówka, można ładnie śmigać z Warszawy do Wrocławia. Trasa nie do Poznania. Strefa małpa polskieradio.pl albo 71335. No dobrze, to w takim razie eksplorujemy kolejne płyty, które kiedyś zaczęliśmy, ale wypadałoby je skończyć, bo nieważne jak to zaczyna i tak dalej, i tak dalej. Stary Grebs. To też w ramach skromnej, nie skromnej, wielkiej, acz patologicznej rodziny bożyjącej z darów. Coś dostaliśmy. Zespół o niektórym może znanej nazwie Clash, ale bynajmniej chyba zupełnie niezwiązanej. W każdym razie to co? Jeszcze powiem, że to będzie po tajsku, tak? A jeżeli z Tajlandii, no to wiadomo, że miejscami troszkę mogą przynudzać, bo tam zupełnie inaczej widzą rock'n'rollową ekspresję niż w Europie. A kto kiedykolwiek słuchał jakichś azjatyckich płyt, to pewnie się ze mną zgodzi, ale nie o to chodzi, żeby się z doktorem Wilczurem zgadzać. Z Tajlandii, Clash. เธอแอบมีเขาข้างกาย Rudy, gdy mi zjedli tutaj, men piti nej, czy nie kałdzaj, by ta. 别存在，莫非跟我的爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱Ben gawd o'n i a rai di ffond yn dau gyda hwn Awla, mis at y tam yw gawd yn di pob o Fis eisiau rydda pob hyn, mis eich o hyn Wyn ei di chwyd o wun gwaig o wun dau Ac wyn mis bai dau gael cefei den o'n dy ffond Dyn siawch yn mag o pam chryd o yw'n col Y bwg mis eich bai bai bai bai bai Jak ja to zapiszę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, bo to alfabet jak makaron rzucony o ścianę, tylko łacinką napisane jest slasch, to nazwa zespołu przypominam, i rockvolution. To pewnie tytuł płyty, która tutaj, żeby nie było wątpliwości, jest składanką największych przebojów zespołu slasch. No coś tam pewnie już wypisane na skromnej drobnie, że każdy mógł sobie muzyczną rybę w sieci znaleźć. Na szczęście powstała kontrowersja co do recepcji twórczości tego tajskiego zespołu Clasch. Basia, co to jest? Czy ja naprawdę muszę dzisiaj przez takie piekło muzyczne przechodzić, żeby móc posłuchać Farmazonów doktora Wilczura? Tymczasem Kasia, a nie od dziś wiadomo, że Basia z Kasią nie zgodzą się nigdy. Do mnie muzyka azjatycka, zwłaszcza tajska, trafia jak najbardziej. To Kasia. Powiem więcej, jestem prawdziwą wyznawczynią takiej muzyki. Kocham, kocham, kocham. Ech, te gitary i delikatny wokal. Nasze zwaśnione strony postara się zgodzić siwy. Tajskie zespoły to chyba tylko nazwami się różnią, bo większość brzmi bardzo podobnie. Nie wiem, czy ktoś zna jakiegoś Taja, ale gdyby znał, to proszę o przedstawienie kilku polskich zespołów i Taj na pewno odpowie, że właściwie polskie zespoły niczym się nie różnią. Zastanawiam się, jak ci Tajowie te zespoły rozpoznają. Mogą na przykład pójść przez pomyłkę na jakiś zupełnie inny zespół i pewnie nie odczuć żadnej różnicy. strefa@polskieradio.pl albo 71335, no ale to już kosztowna wersja, bo no, niestety odpłatna. A, jeszcze tutaj doktor Wilczur chciał uścisnąć łapę słuchaczce Ewie, która podesłała nam zespół Clasch. Kiedyś, ach, to były złote czasy, kiedy słuchaczka Aleksandra prosto z Bangkoku nam dosyłała sporo płyt tajskich, a tutaj Ewa z Wiednia. O dziwo. O dziwo. Może Tajowie jakoś tak tłumnie nawiedzili Wiedeń i dlatego. Strefa Małpa, polskieradio.pl 71335. A my co? No chyba będziemy wypełniać dzisiejszy leitmotiv. Gardła zdarte w tłusty czwartek. No to gardła zdzierać będą teraz Rosjanie. Ten rosyjski zespół nie ma zbyt rosyjskiej nazwy. Nordwerk. Podejrzewam, że tak na wikingów chcieli się wystylizować, ale nazwa, tytuł tego albumu już bardziej rosyjski, bagrowy, rasfiet. O ile znam rosyjski, a nie znam, purpurowy świt. Na szczęście o tej porze 23 minuty po pierwszej to taki sygnał niby oko do słuchacza, że audycja prowadzona na żywo, ale przecież mógłbym sobie ją doskonale nazwać i nagrać i czas odpowiednio skoordynować. O tej porze na pewno żadni rusycyści, a szczególnie tacy, którzy by się palili do poprawiania, nie słuchają. Zespół Nordwerk z Jekaterynburga, dawniej Swierdłowska, bo może niektórzy tę nazwę bardziej kojarzą. No w każdym razie już kiedyś odtwarzani, więc trochę o tej porze, czyli tak przed drugą, to już wchodzimy w taki kącik, że... Polak nie brzeg, Amerykaniec nie pindos, Ruski nie kacap, nie kacap. Zryta płyta. No to już do końca chyba same zryte płyty. Jakoś na wstępie audycji czytałem listę od miłośników muzyki hiszpańskojęzycznej. Ten zespół pochodzi z Hiszpanii, oczywiście administracyjnie, politycznie, ale nie śpiewa po hiszpańsku, więc rozumiem, że się nie kwalifikują. Poza tym, jeżeli po hiszpańsku jest z Ameryki Południowej, a tak dzisiaj było, no to kto na tym korzysta? No korzystają na tym Baskowie, bo tak to nie można by ich było jakoś tak specjalnie zagrać, bo jak jak z Ameryki Południowej po hiszpańsku, no to z Hiszpanii po baskijsku. Albo w euskerze. Mówię to do lingwistów stosowanych, bo kto wie, że euskera to baskijski. No dobrze, to słowo się rzekło w takim razie. Język oczywiście do Julia Iglesiasa i jego syna Enrique niepodobny, więc tutaj iberyści mogą się spodziewać, że kompletnie nic nie zrozumieją, mimo że oczywiście z Hiszpanii. Ale jaka to Hiszpania? 10 lat, 10 lat daje temu krajowi w obecnym kształcie zespół Skalariak. Honore herri. Chik chik. Jerry Maitia. Gureak lehen ziren, bastero kusiak, arpasoek utziak, ekira baziak. Guri esker Frantziak eta Espainiak, duzkate dituzten eremu handiak. Lingwiści to wiedzą, a ja zaraz to powiem i wszyscy to będą wiedzieć, że język baskijski, czyli ten, którego właśnie słuchaliśmy, do niczego nie jest podobny. Nie jest żadnej rodziny, jest sam jeden i nikt go nie może zrozumieć poza Baskami. Chociaż Baskowie też nie wszyscy rozumieją po baskijsku. Nie da się tego zrozumieć, to prawda, ale zdaje się, że tam śpiewali, że tutaj Francja, tutaj Hiszpania, a my sobie tam w środeczku siedzimy, Baskowie. Podejrzewam, że nikt nie zna baskijskiego w Polsce, więc mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba. Zespół Skalariak, który już wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak się pisze zespół, a potem złowić tę muzyczną rybę w sieci. To jeśli chodzi o techniczne sprawy, a teraz muzyczne, no właśnie, dlaczego akurat nadaliśmy taki zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A przecież akcent edukacyjno-oświatowo-poznawczy musi być. No to właśnie było ska. Swoją drogą to rzeczywiście musieli być rodowici Baskowie, bo pokrzykiwali ska, ska, ska. A gdyby to byli Hiszpanie, to pokrzykiwaliby eska, eska. Bo tam podobno zbitek spółgłoskowych nie można wymówić. Hiszpan nie wymówi zbitki spółgłoskowej. Za 27 minut druga. Wiem, że iberyści o tej porze nie słuchają, więc i tak nie zaprzeczą. Ech. Strefa małpa polskieradio.pl to oczywiście za darmo listele można słuchać, ale z kolei płatne smyki musimy popierać. 71335 złotych 23. Gdzie my tu mamy jakiś fajny smyk? No, dla kogo fajny? Dlatego fajny. Marlena napisała: jak słyszę doktora Wilczura, to mam ochotę go pożreć. Zwłaszcza w rytm takiej muzyki. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale w podobie. To co to dzisiaj za leitmotiv nam towarzyszy? Gardła zdarte w tłusty czwartek. No dobrze, to teraz będą zdzierali gardła. Jest tutaj pewne powiązanie z polską muzyką. Ja do końca nie wierzę w takie opowieści, że tam polskie płyty rock'n'rollowe, to tam niektóre na przemiał szły, że władza nie pozwalała i tak dalej, bo mówi się o tym, że czwórka Dezertera z 83 roku ku przyszłości została przemielona. Ale jakoś tak dziwnie ta przemielona płyta trafiła gdzie? Do Związku Radzieckiego. Estonia w 83 to był jeszcze Związek Radziecki. W Estonii z kolei działał zespół, a właściwie niebawem zacznie działać zespół, który zwie się JMKE. I muzycy JMKE kupili sobie tę czwórkę Dezertera. No i potem bardzo się nią napawali i natchnienie czerpali, a potem już jako JMKE to wszystko zrealizowali. No to już wszystko powiedziałem, tak? Estonia, zespół JMKE. Sens meisest kestas tärvissä varoitsin arsees. Väikes on runniin ja sydän vihanteis. Keha vappumas kompleksites. Tilukka ei uke rusikat suuremmat tekoon suuren kiveen. Ennen se tässys ryhmä selvyt kippisi paivusseen. Sä vlaatta peikusse ja jätä nämmu meiltä. Se mees on syyti sinun vaivates. Mä taisin nairun sui, älä tule suolkukui. Keihin väitämme tikkus sinun emää. Mindei kempi, mindei kotti, mulla on puhuit. Milles tyhjiä säädäis probleemee teha? Ei matse miks vaitytä, miksei suura main. Meie ympär saakin võiksin nähä omaa, niin autas kaukemmalle. Yhtään teis kun sulla sotari, kyllä olen sölsempään. Miks sun viasus paremmat ja vastuut pole, jotsa jään? Mitä olet saa? Tehnyt edusiaan. Miss sun vikalta seisee ykset tilaan? Kun on voit jo puhvita, niin se tanssin laitata. Annettiin paremmin se elämä. Mindei kempi, mindei koitti, mulla on puhvi. Herra määri, mulle on vaan saappiin päähe. Tämpän rahul, mulla on oma ramuselu. Minä psykologi juuret vai vitsi kuulata? Mitä koitti, mulla on pohvi. Alkaa se ei tähän kahdempaa, ei hoi. Mulla on oma kooren, kuret sen vaan koko ilmaa väräs. Se en voi tän näitä, me mulla on meel vähän marupeas kuin soi. Sonnet on komu nęca laja. Estonii. To był język estoński. Może niektórzy nie wiedzą, że taki istnieje, dlatego akcent oświatowo, edukacyjno, poznawczy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół JMKE, co jest skrótem od Jezus Maria, krzyknęła starucha. Uwaga, będę mówił po estońsku, ale przecież w Polsce nikt nie zna estońskiego. Mogę dowoli kaleczyć ten język. Jezus Maria, kariata sejt. Tak to brzmi po estońsku. Kiedyś pamiętam, że próbowaliśmy odkryć, skąd to jest cytat. Zdaje się, że wyszedł Dostojewski, ale pewności nie mam. Jak ktoś jest oczytany, może też donieść. Przy okazji ja coś wyniosę z tej audycji. Skąd to jest cytat? Jezus Maria, krzyknęła starucha. Strefa@polskieradio.pl 71335. Aha, zapomniałem dodać, że jak JMKE, a właściwie muzycy, jeszcze nie będąc JMKE, kupowali płytę Dezertera Ku przyszłości, to kupili od razu dwa egzemplarze. Jeden do słuchania, drugi do szanowania. W sprawie... O, dzisiaj Kasia bardzo jakoś tak pozytywnie donosi, bo zgadza się z doktorem Wilczurem, co nie zawsze ma miejsce. To prawda, nawet Baskowie nie zawsze rozumieją i znają baskijski. Miałam kiedyś znajomą z kraju Basków, która mi potwierdziła, że żeby cokolwiek zrozumieć, trzeba uczyć się tego języka od dziecka. No ale tak to jest z każdym językiem. Siwy też potwierdza, że to była zryta płyta. Przypomina mi moje prapoczątki ze strefą. O, to się powzruszaliśmy. Ech, no ale trzeba też oddać głos smykom, bo one kosztują, a ludzie nie chcą wydawać pieniędzy po nic. Nie tylko dla mnie, pisze taksówkarz Jarek z Warszawy, ale dla wielu moich klientów strefa to najlepsza audycja w całym radiu. Ale już sobie wyobrażam, jak nasz drogi Jarek raczy klientów na tylnym siedzeniu, na przykład zespołem JMKE z Estonii, a oni uszczęśliwieni, w niebo wzięci. O, to było cudowne. To było cudowne. A starucha krzyknęła Jezus Maria, oczywiście. strefa@polskieradio.pl. No i smykowa, ale kto o tej porze za 16 minut druga ma animusz, werwę i zapał, żeby się kontaktować z doktorem Wilczurem? No dobrze, to pokrzyczeli ci Estończycy, gardła zdarte w tłusty czwartek, no ale płodozmian musi być. Nie odbiegniemy daleko geograficznie, bo Estończycy właściwie za Skandynawię się uważają, mogą. Więc w Skandynawii pozostaniemy. Ten zespół pochodzi ze Szwecji. Zwie się Kent. No, jak na szwedzki zespół, bardzo łatwa nazwa. Ale co ja widzę? Ta nazwa jeszcze nie wpisana na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy. Nieładnie, nieładnie, doktorze Wilczurze. No, ale o tej porze może będzie ci wybaczone. I teraz kolejna sztuczka, że niby audycja nadawana na żywo za 7 minut druga. O, to trzeba będzie się niebawem żegnać, więc zespół Kent zaraz się pojawi na skromnej, drobnej. Mówię to tym wszystkim, którzy nie wiedzą, co jest grane w audycji, a dzięki liście utworów mogą się odrobinę w ułamku dowiedzieć, co było grane. Podobno Kent to nie ma nic wspólnego z Angolem, tylko jest to imię szwedzkie. Być może jacyś szwedyści, skandynawiści słuchają i mnie poprawią, ale o tej porze to na pewno nikt nie słucha. Więc mogę mówić sobie, co mi się żywnie podoba. Stronę już podałem, tak? Poza tym informacja, że no, mam nadzieję, że słuchamy i widzimy się, i widzimy. No, widzimy się pewnie przez internet, a słyszymy się przez radio za tydzień o tej samej porze. Chociaż nie, na przykład niektórzy mogą być na feriach, a doktor Wilczur ferii nie ma. No i patrzę na zegar, co nam zostało, Ładny finał, No dobrze, to jak czas pożegnań nadszedł, to pożegnajmy się w takim razie po rumuńsku. Mama Liga Mania. La magia sta